Plynulo a můžeme přikročit k diskusi. Já bych možná vykopával. Jako mitochondrie jsou tady od začátku, neznáme žádný primárně mitochondriální eukaryot, že jo? Ale plastidy ne. A jsme si jistí, že ten primární důvod, proč teda vznikly plastidy, byla fotosyntéza a nikoliv teda syntéza některých z těch nutných těch. Prostě ten předchůdce všechny tyhle dráhy měl, a nebo je to bylo něco nového, co tím získal? Tak předchůdce všechny tyhle dráhy měl. No, to je škoda. No, jako já si myslím, že jsme si téměř jistý, že tím tou hlavní funkcí a tím selekčním mechanismem, proč tím tlakem, proč vznikly plasty, byla fotosyntéza, protože to je taková výhoda, jako umět žít ze světla a vzduchu a CO2, že nikdo nepochybuje. No, pakli teda předchůdce měl všechny tyhle dráhy, bylo by to divný, kdyby neuměl mastný kyseliny, že jo? Co by do té doby dělal? Tam prostě k čemu došlo u těch plastidů, že buď to se ten v průběhu té evoluce ten organismus začal spoléhat na tu dráhu, kterou si tam přinesl ten endosymbiont, a tu svoji ztratil, v některých případech měl paralelně obě dvě, anebo tam relokoval tu dráhu a tím vznikla závislost. Jo. Tak, Honza. Jo. Díky. Vladožo, skvělá přednáška, to já už jsem říkal. A kdybych se vrátil do té první poloviny, tak, a omlouvám se, jako naivní dotaz. Proč ty organismy nejsou schopný se těch jako v vozovkách nadbytečných membrán zbavit, když je to prostě tak, a přitom některý to jako dokázali, že jo, co tam mluvilo o tom, co má jako tři ty membrány, tak... Já myslím, že to není vůbec jako naivní ani hloupý dotaz, proč se jich nedokázali zbavit takhle. Je při tom transportu to přece přináší celou řadu jako obtíží. Přesně tak. Já to vlastně nevím. Proč? Možná, že v literatuře existuje nějaká hypotéza na toto téma, ale já si ji nevybavuju. A co vím, tak všechny ty sekundární a vícečetné, terciární a tak dále plastidy mají více než dvě membrány. Probleskl nějaký článek, že nějaký stramenopil možná může mít jenom dvě, kde by tam skutečně jako došlo k té redukci. Ale nějak dál jsem tohle už potom nezaznamenal, že by potom někdo šel a že by to nějak zkoumal. Takže to tak prostě je a jako vlastně nevím. Ale a máš pravdu, že to přináší problémy. Na druhou stranu, rekrutovat ten sex systém, vlastně ten sekreční systém pro transport do toho lumen, toho endoplazmatického retikula se ukazuje jako velmi snadný, ten prostě je. Když se ti ten plastid dostane do toho endoplazmatického retikula, tak vlastně ten začátek toho transportu, mechanismus na ten začátek toho transportu máš. Toto řešení na tu druhou membránu teda asi bylo nějakým způsobem jako složitý. Ale já si jako představuju, že když už ten protein natlačíš alespoň přes tu jednu membránu, ono teda, samozřejmě, když se to dostane do lumen endoplazmatické retikula, tak ty cesty těch proteinů ještě můžou být jako ledasjaký. Jako právě I tyto řasy samozřejmě sekretují proteiny skrze lumen endoplazmatické retikula. Takže tam je teprve ta křižovatka. Ale už se přece jenom, jakoby, už to trochu protřídíš a dostáváš se do nějakého jako menšího prostoru, kde jako už není takový problém, tak jako z celého cytozolu vychytávat ty proteiny má, že tak trochu pohromadě si jako dokážu představit. A ten transport dál je tím možná trochu usnadněn, ale nevím, to dost vařím z vody a opravdu nevím, proč to nevyřešili tak, že by ty membrány úplně... Ví se, co se teda děje v těch jako mezikompartmentech? Nemůže ta buňka to využívat nějakým jako v gradientům energetickým? Nebo ještě jinak, měřil někdo, a zase je to naivní, nevím, jak bys to metodicky dělal, jako metabolismus těch třeba příbuzných organismů, který mají víc těch membrán nebo méně, protože to přece musí být jako náročný, že jo? Když máš něco jako transportovat přes a děláš to pořád, tak... Tak žádná metabolická měření v tomhle ohledu teda neznám, to si neuvědomuji, že by se něco takového dělo, ale jenom jsem k tomu chtěl říct, že tenhle ten prostor, tomu se říká vlastně periplazmatický prostor, je to jako ta bývalá cytoplazma toho endosymbionta, tak ten jako v různých případech je jako různě velký a není to úplně prázdný prostor. Jo? Třeba u rosivek se ví, že tam je nějaký endomembránový systém, jo? Že tam je nějaký pozůstatek asi endoplazmatické retikula, jsou tam nějaké měchýřky, je to asi hodně redukované, ale něco jako takového tam je. A samozřejmě, že ještě musím dodat, že v některých případech, to jsem neříkal, ale jsou to teda dva případy u skrytěnek a u těch chlor a reachneofit. Je ten periplazmatický prostor docela veliký, protože tam je nukleomorf, to znamená redukované jádro toho endosymbionta. Takže tam máme jakoby další genom, další jako ribozomy, jo, další genovou expresi a tak dále. Takže v těch případech je ten prostor vlastně, je to celkem solidní kompartment. Může to být teda jako důvod, že je z nějakého důvodu je potřeba ten zbytek toho jádra jako izolovat? No, ale ten nukleomorf, to redukované jádro, to je výjimečná situace. To je u dvou skupin, co víme. A samozřejmě, že tam ten důvod je, ale potom ve chvíli, kdy se ztratí, tak už jako význam toho kompartmentu mi úplně jasný není. Máte spoustu možností bádání. No. No, mě zajímá komplementární otázka. Ví se, jak ty membrány mizej, že už při té primární endosymbioze, při obou dvou teda, tam vlastně ta jedna membrána jakože chybí, kterou bych tam čekal. Mm-hmm. No, to je samozřejmě dobrá otázka. No, neví, ale myslím si, že by se našla paralela třeba u parazitů, ať už bakteriálních parazitů nebo eukaryotických parazitů, kteří vlastně umí vniknout do hostitelské buňky a uniknout z té membrány toho fagozomu. Třeba rickettsie, které to jsou teda parazitické intracelulární bakterie, které dlouho se považovaly právě za možná jako skupinu, která je blízká předku mitochondrie, ale teď se ví, že to tak jako s velkou pravděpodobností není. Tak oni vlastně sedí přímo v cytoplazmě té hostitelské buňky, takže oni se tam nějak dostanou, to se asi ví, protože rickettsie jsou významní paraziti, ale jenom já to nevím, jak oni se tam dostanou a oni teda uniknou z nějakého toho fagozomu, pokud tam vůbec na začátku nějaký fagozom byl. Jo, a podobně to známe u eukaryot, někteří parazitiští prvoci, jako třeba Trypanosoma cruzi, umí uniknout z nějakého fagozomu a dostanou se volně do cytoplazmy a ten fagozom pak zanikne. Jo, takže známe takové paralely a možná, že tak nějak to prostě bylo. Možná, že u té primární symbiozy se právě povedlo to, co se u těch dalších jako nedaří, jako odstranit tu nadbytečnou membránu, aby to vlastně mohlo fungovat dobře. Když teď se nad tím jako přemýšlím a dám ty dvě otázky jako dohromady. Tak jedna technická na tadyhle z toho, no tak ono je otázka, kolik z těch primárně mitochondriálních ve skutečnosti jsou sekundární, který se toho zbavili. To si taky umím představit. Jo, jako sekundární mitochondrie, myslíš, nebo ne? No, sekundární mitochondrie, ale když teda si voloupají ty membrány, tak my vidíme normální mitochondrie, teda plastit a řekneme si, to je primární endosymbioza, ono ve skutečnosti, primární a ono to de facto prostě redukovaná. Ale zredukovala ty membrány jako takhle dokonale. No, to by samozřejmě nás mohlo zmást, ale oni ty organely mají i genomy a my známe docela dobře jejich filogenezi, takže on to celkem na sebe sedí. Jo, nemyslím si, že by jako ta skupina archeplastida, ruduchy, zelené řasy, glaukofita, jako... No, je teda pravda, že v těch filogenomických studiích zase není to úplně skupina, která by ta imunofilie byla jako úplně skálopevně podpořená, ale myslíme si, že jako jdou spolu a celkem to zapadá. To je škoda. To je další věc, ale co budu... Ale máš tady pravdu a to by tomu trochu nahrávalo, že třeba ty skrytěnky, které mají 4 membrány, mají tam dokonce i ten nukleomor, tak ty si v těch filogenomických analýzách vlastně sedají poblíž těchto archeplastid a někdy i dokonce dovnitř a všichni jsou z toho jako strašně zoufalí, co dělají jako sekundární řasy se sekundárním plastidem uvnitř jako téhleté skupiny, že to jako vůbec nedává smysl, tak to by teda nahrával tvé hypotézy. No, tak možná, že tady budu mít větší štěstí, než s tím parazitickým savcem, jak jsem předpověděl, že časem se najde, tak tady možná je to nadějnější, tak přeci jenom ještě to Nature nebudu zavrhovat, ještě občas se tam podívám, jestli už se na to přišlo. Tak, kdo dál? Jaký je teda vlastně ten časový horizont u těch oximonát, nebo případně ještě u toho jednoho druhu, co jsi zmiňoval jako poslední na kompletní ztrátu té mitochondrie? Tak ty oximonády teda víc než 100 milionů let, podle těch fosilí, a tam ten nevíme, protože je to vlastně jedna větvička, jenom, takže tam se to datovat vlastně teda nedá, ale jedině, že by se nadatovalo, že bychom potřebovali, když chceme datovat, potřebujeme úzel na stromu, že jo, a tak to bychom mohli jedině, když to tam doklikám, kdybychom si teda nadatovali nějakým způsobem, jak starý je tento úzel, tak bychom věděli, že ta ztráta musela být až po. Jo, protože tenhle ten druhý tu mitochondrii má, no. Ale kdy, to nevíme. Jo, no ale jednak teda to ukazuje, že opravdu můžou dlouhodobě jako přežívat, že jo, to je jasný, ale že i ta ztráta může být asi jako poměrně dynamická, že jo, nebo přinejmenším v nějakých jako těch dlouhých časových škalách, těch 100 milionů let je jako celkem OK, když se bavíme třeba o eukaryogenezi, o těch hlubokých událostech. Já spíš uvažuji v tom směru, jestli jako my prostě nevidíme ty endosymbiotické organely, které prostě měly nějaké jakoby tyhle ty funkce, které nešlo jednoduše redukovat, jo. A jestli opravdu jako něco nemůže být na těch teoriích, které uvažují, že eukaryogeneze se účastnilo daleko víc aktérů a jenom prostě bylo jednodušší je kompletně rozpustit, jo. A oni jsou že nějaký takový, jako třeba ty raný filogenetický studie ukazovaly, jak třeba tam byl takový velký influx bakteriálních genů do těch protoeukaryot ještě jako před mitochondrií a tak. Co si myslíš o těch hypotézách? Jo, já si myslím, že tohle jako naprosto sedí. Určitě se odehrávalo to, že spousta organel nebo symbiontů, a tady narážíme na tu definici a tu hranici, od kdy už je to organel a ne symbiont, se úplně rozpustilo v těch hostitelích. Tak jako ta mitochondrie se rozpustila jenom výjimečně, plastid jenom výjimečně, tak máme, že ve hmyzu, v červcích a v některých těch příbuzných skupinách hmyzu se nachází bakterie v těch bakteriomech, anebo i volně v cytoplazmě. A víme, že se to se studuje docela dost, jen já to nesleduju, že tam jako pořád nějaké symbiotické bakterie jsou tam jako z dobrých důvodů, protože jim právě něco poskytují, ale v průběhu té evoluce se to mění, ti symbionti, jo, takže evidentně dochází k tomu, že ten hmyz se nějaké úplně rozpustí, ale chytí si jako jiné, jo, takže to se prostě děje určitě. A co se týká té, a vlastně pravděpodobně, tak jak jsem ukazoval příklad té rapazy, která se oťukává s tou tetraselmy, z takové to oťukávání se před vznikem nebo přenosem plastidu, k tomu nejspíš v evoluci také docházelo, protože my třeba víme, že u těch euglen, když se podíváme na původ genů v těch euglenách, tak my vidíme, že tam je silná stopa po těch zelených genech ze zelených řas. Ale je tam i velice silná stopa po genech z červených řas. Třeba v té, jak jsem řekl, jak jsem tam ukazoval, že tam vzniká ten transportní komplex, tak to už jsem tím nechtěl komplikovat, ale některé ty proteiny jsou filogeneticky. Co koduje ta rapaza a posílá tam? Jsou filogeneticky ze zelených řas, ale jiné jsou příbuznější červeným řasám. To znamená, že my si to vysvětlujeme tak, že v minulosti v kultuře teda má jenom tu tetraselmis, ale že ten předek té rapazy se oťukával nejenom s tou tetraselmis, ale ještě i s jinými jako potenciálními endosymbionty a nakradl si z toho ty geny, které využívá teďka v té jako dnešní jakože symbioze, ale přinesl si je jako z původních jako nějakých symbioz, které už teď nevidíme. A možná, že i v případě eukaryogeneze k něčemu takovému mohlo docházet. Jo, děkuju. Konzo. Můžeš tam dát prostě ten poslední slide? Naopak. Jako ty počty? No. Jo. Tak já myslím, že byste jako měli se podívat na tohle jako historický okamžik, protože tohle to v učebnicích bude jako Hamplovo pravidlo, jo. Jako máme v evoluční biologii celou řadu pravidel. Ale teďka vážně, jak myslíš, že jo, teďka necháme problémy ty metodický toho, že prostě když něco není, tak to je to těžké jako ověřit. Je to, že jo, na první dobrou je to kontraintuitivní, protože bych řekl, že prostě něco ze sná ztratit, než to jako vytvořit. Čili zřejmě to platí od určitý komplexity. A jak bys byl bys ochotný jako spekulovat, jak moc jako obecný to je fenomén? Jak moc můžeme teda to Hamplovo pravidlo takhle Já si myslím, že to Hamplovo pravidlo tady je a jmenuje se konstruktivní neutrální evoluce vlastně. Kterou to dost připomíná a takový příklad konstruktivní neutrální evoluce, který se uvádí, je třeba vznik a udržování editace RNA trypanozom. Jo, to je taková jako strašně složitý, komplikovaný a nákladný mechanismus, kdy v mitochondrii trypanozom vlastně jsou ty geny kódovaný nesmyslně, tam spousta chyb, které jsou až dodatečně jakoby opravovaný. Potřebuješ na to prostě zástupy, guide, RNA a složitý komplexy. Vypadá to strašně složitě a člověk se ptá, jako proč něco takového, vlastně jak to, že ta trypanozoma ještě pořád žije. Jo. A jeden z těch vysvětlení je, že pokud se na začátku něco takového vyvine, pokud ta buňka si vyvine způsob, jak eventuálně opravit špatně kódovaný gen v genomu, tak když už něco takového jako umí, tak se i hold může stát taková hrůza, že potom si nedá pozor na to, jak ty geny kódovat a nakonec dopadne tak, že si musí opravit úplně všechny. Stane se na tom závislá, jinými slovy, na tomhletom mechanismu. Jo? A tohle si myslím, že je jako trochu podobné, že ty organely ti přinesou ty funkce, u většiny eukaryot naprosto chápeme, proč tam jsou, ale když ty funkce nepotřebujeme, tak se jich jakoby nedokážeme zbavit, protože jsme na nich jako... Nedokážeme tu komplexitu redukovat. No. Zase zpátky na tu jednoduchost. Jo, já jsem teda... Čo, tak, ale nevím, jestli jsem odpověděl na to otázku. Jo, určitě. Akorát jako tím, že já jsem na katedře zoologie, tak přemýšlím na těch jako vyšších úrovních, tak kdybych měl na úrovních nějakých jako v tkání nebo v orgánů, orgánových soustav, tak jestli bys to byl ochotný jako protáhnout, že by to platilo stejně. To bych třeba byl ochotný protáhnout, kdybych o tom dostatečně věcí věděl. Ale na to nemám asi v hlavě materiál. Mě, přijde, že ve chvíli, kdy ty máš nějakou jako v ondogenezi, která, tak ti tam přichází jako další faktor, že se nemůžeš něčeho zbavit, byť to není funkční, protože to hraje prostě v nějakou jako v roli v průběhu takovém třeba zárodeční vývoje nebo něco podobného. Jo, tak já myslím, že to asi uvedl hezky jako obecný případ, nevím, o co by mohlo jít. Mě třeba napadlo, teď jak si to změnil, tak mě napadly třeba primární cíly. Bičíky na buňkách, které vůbec nehrají tu roli v pohybu, že jo, člověk je má na spousty buňkách. A potřebuješ je tam mít, protože hrají funkci v nějakém čití jednak. Ale možná, že to mohla být i původní role bičíku, jo. To zase jakoby úplně nevíme. A taky hrají roli v ontogenezi, takže když je ztratíš, tak máš pak srdce na druhé straně a nevím, něco se ti jako dvojnásobí a tak. No. Chceš? Tak nejdřív tady, protože je to blíž. Jo, no tak děkuju, Jardo, mě tady protěžuješ. No já jsem jenom k tady tomu chtěl ještě, co říkal teďka Honza, poznamenat, že vlastně často nějaký tyhle ty přestavby, že jako je možný i ty systémy konečně ztratit a zjednodušit se, jsou spojený s nějakým parazitismem i u složitějších organismů. A tady to zase taky krásně platí, že jo, právě i u těch prvoků. A ještě k Hamplovu pravidlu jsem chtěl, že ono, jako když se řekne 12 k 8, to nevypadá tak efektně, že jo? A navíc ještě jako najít vznik je jednodušší než zánik, tak kdo ví, jak to je. Ale ono to, že jo, samozřejmě musí člověk dát ještě v potaz, že každý ten vznik jakoby vytvoří daleko víc jako možností pro to, aby to mohlo zaniknout. A přesto jako těch zániků je objeveno tolik málo, jo? Že nejsou ty dvě pravděpodobnosti jako nezávislý na sobě. To je pravda, no. Ano, aby mohl být zánik, nejdřív musí být vznik. Já jsem se chtěl prosím zeptat, teda ty oxymonády jsou skupina, kde je úplná ztráta té mitochondrie. Tak mě vlastně zaujalo, asi teda chápu dobře, že ji ztratili během prostě dlouhodobé evoluce v anaerobním jako anoxigenním prostředí. Tak proč se jmenují oxymonády? Vlastně ten kontrast mi přijde tak provokativní, jakože... No. Jestli tam je nějaká... Tak to jste mě dostal. Odpověď nevím, ale nějaký důvod tam je. Ta etymologie toho slova nějaká je to oxy, něco znamená, jestli to dohledám a abych to příště věděl, ale teď vám to neřeknu. Děkuju. Než to pověsíme na YouTube, tak se to tam ještě vloží. Jo, opravíme. Tak, kdo dál? Já mám ještě jednu, jako u kterých jako eukaryot vymizely mitochondrie, je to, opravdu to koreluje s tím, že se zbavili dýchacího řetězce, vymizela DNA z mitochondrií, opravdu to souvisí s tím, že se zbavili dýchacího řetězce? No, vypadá to tak. Já jsem tady to genomy jsem vůbec neřešil v té přednášce, ale já jenom pro dosledce se tam jako vrátím. Pardon. Je to skutečně tak, že a zvlášť u té mitochondrie je to hezky vidět, že ta DNA je tam, je třeba tady u té vodík produkující mitochondrie, ale jakmile se z toho stane ten jako pořádný hydrogenozom, který vůbec nemá dýchací řetěz, tak už tam genom není. A vypadá to, že a i když se srovnají kódující kapacity mitochondriálních genomů, tak ten úplně nejvíc redukovaný mitochondriální genom, který je u apikomplex nějaké chromery, tak kóduje 2 podjednotky dýchacího řetězce. Jo? Zřejmě tam dochází k tomu, že ty podjednotky dýchacího řetězce buď to nejsou, mají takové fyzikální vlastnosti, že je obtížné je transportovat z jádra do té mitochondrie, a nebo jsou jako 2 takové hypotézy. Druhá hypotéza, může to být kombinace jejich, je, že pokud máš dýchací řetězec a máš v buňce více mitochondrií, což tak jako spousta eukaryotů má více než jednu mitochondrii v buňce, tak ta mitochondrie by si měla ponechat nějaký jako možnost regulovat svůj vlastní dýchací řetězec. Protože on musí být stechiometricky vyvážený, musí tam být ty počty na sebe tak nějak sedět, aby to pěkně plynulo. A teďka, kdyby se stalo, že teda v nějaké mitochondrii by bylo plácnu komplexu 3 málo, tak ta mitochondrie si to musí dodělat. Ale jenom ta jedna, jo, ne ty ostatní, kteří to mají správně. A kdyby ta regulace teda byla na tom jádru, tak by se to dalo špatně vlastně oregulovat, poslat to jenom do té jedné konkrétní mitochondrie. Takže proto zřejmě si, pokud máš dýchací řetězec, tak aspoň základní stavební kameny těch komplexů se kódují v tom jádře. Jo. Tohle je vlastně ta stará hypotéza, proč tam má zůstat to DNA. Tam jde o to, že když by to bylo nevyvážený, tak utíkají jako radikály a ničej to prostředí kolem sebe. Prostě ten dýchací řetězec, pakli by nebylo to správný, to tak. A bylo to formulovaný dávno předtím, než se teda vědělo tadyhle všechny tyhle jak je to u těch jednotlivých skupin, takže se zdá, že čas tadyhle tu hypotézu docela... No vidíš, jako a já jsem si myslel, že byla formulována na základě těchto srovnání. To jsem nevěděl, že je takhle... Ne, to už je v mý 20 let starý učebnici. Dobře. Já bych tomu ještě dodal, že spekuluje se, že u jedné obrněnky je dýchací řetězec a není tam žádný mitochondriální genom, ale... Já si myslím, že špatně hledali. Jo. Je jiná práce, která to trochu zpochybňuje. Tak, nikdo v mezičase nepřišel na zásadní otázku. To je dobře, můžeme jít do hospody. Já jsem na závěr ještě chtěl říct, kdo ještě nebyl s náma v hospodě, tak teď je dobrá příležitost, protože není nás zas tak moc, tak... Zvažte, jestli se nepřipojit taky. Tak ještě jednou děkuju, bylo to fantastické.